قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، بز سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ گفرا جا حافظ خدا تمہارا، ماہ رمضان جا حافظ خدا اب ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال کرم تم تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سست و کاہل سا گیا تار بدل تار کاہل سا گیا تار بدل تار کاہل سے غافل اس سے خوش ہو کے ہونا روانا ہم سے خوش ہو کے ہونا ہمیں